Evet, değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Furkan suresine devam ediyoruz. Yalnız bir şey aklıma geldi. Hocam dikkatinize sunuyorum. Demin Fatır suresini önce bir Mekki sonra Medeni dedik. Fatır suresi bildiğin gibi Mekki. Uyarmadınız. Bu defa ben sizi uyarayım. Teşekkür ederim. Yani o bağlamda bunu da uyarmış olayım. Bundan evvelki programda böyle bir sehvimiz olmuştu. Evet. Ben işte bazen Fatır'la Ra'd'ı falan karıştırıyorum da böyle şeylerimiz oluyor. Böyle hatalarda bizim kulluk imzamız oluyor. Eyvallah. Değil mi? Evet. Bu da kulluk imzamız oluyor. Evet. Evet. Furkan suresinin 21. ayetiyle devam ediyoruz. Bize kavuşmayı ummayanlar da bizim üzerimize melekler, yani doğal güçler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi işlerinde büyüklüklerine inandılar ve büyük bir azgınlık yapmak suretiyle azgınlaştıkça azgınlaştılar. Evet, şimdi daha önce gördüğümüz gibi Kur'an'a bir bahane buldular, peygambere bir bahane buldular, şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı falan filan diye şey yaparken bu defa da ya biz inanmıyoruz ya, yani bize melekler inmeli değil miydi? Yani doğal güçler, yukarıdan hani meteorlarıydı, ışınlamasıydı, her türlü bela vesaire bize gelmeli değil miydi? Ya da bu kadar karşı çıktık, yeter be deyip Allah kendini göstermeli, biz de onu görmeli değil miydik dediler. Onlar, bunları bak şimdi enteresan şey, andolsun ki onlar kendi işlerinde büyüklüklerine inandılar. Bu kendilerini adam sandılar, kendilerini büyüklediler, kibirlerinden dolayı, kendilerinin büyük olduğuna inandıklarından dolayı böyle dediler. Madem ki Allah bize bir mesaj vermek istiyor, niye böyle bir yetimle, bir fakirle, bilmem şu yiyen, içen, dolaşan birisiyle yapsın ki? Kendisi yapsın yani. Direkt olarak muhatap olsun. Kendisi bize göstersin diyorlar. Şimdi aynı şeyi, yani bunlar şey değil, Enam suresinde de gelecek. Ve onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın elçilerine verilen gibi bize de verilmedikçe asla inanmayacağız dediler. Allah elçilik görevini nereye vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere çevirdikleri hilelerinden dolayı Allah katında bir aşağılık ve çetin bir azap dokunacaktır. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi yine devam edip durmakta. Yine şöyle İsra 90-92'de yine bunlar geçti. Bakara 55'te aynı şeyi Musa'ya dediklerini Cenab-ı Hak haber ediyor. Hani bir zamanlar da siz, İsrailoğullarına hitap ediyor, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpıvermişti. Yani orada siz belanızı buluvermiştiniz de İsrailoğullarına bir şey var. Bu da müminlere dediğim gibi bir uyarı, kafirleri de iyi tarzda ikaz, tehdit. Şimdi burada şöyle bir şey var. Onu da bahsedeyim. Enam 111'de şu ifadeyi görüyoruz. Ve eğer biz şüphesiz onlara bir takım güçler indirseydik, onlara ölüler söz söyleseydi ve her şeyi karşılarına toplasaydık, yine inanmayacaklardı. Velakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Şimdi burada demin Cenab-ı Hak ne dedi ki? Onlar kendilerinin büyük bir adam olduğuna inanıyorlar da, büyükleniyorlar da onun için böyle diyorlar. Şimdi bir adamın gözünü, yani toplumda her zaman şey görürsünüz. Bunu Yasin'in ilk girişinde de gördüydük. Önlerinde, arkalarında set, kibirlilik yüzünden kafalarını dikip bağnazlık şey yapıyorlardı ya. Şimdi aynı onun gibi biz ne yaparsak yapalım, onların dediğini yapsak, o kibirleri yüzünden dediğimiz zaman sadece vücutlarının değil, vücutları büyük anlamında değil, statülerinin büyüklüğünden dolayı yine eski inançlarından, bu bağnazlıklarından, yobazlıklarından, şirklerinden yine vazgeçmeyeceklerdi. Ve böyleleri dünyada her zaman için görülen bir şeydir. Burada inandık der, arkadansa inanmaz. Bakara suresinde yine göreceğiz. Müminlerle bir araya geldikleri zaman biz de sizin gibi inanırız derler. Ama gidip kendi adamlarının, yandaşlarının, şeytanların yanına vardığı zaman yok canım biz onlarla dalga geçtik der, geçer giderler yani. Şimdi bakın şimdi burada hani Allah hani melek veyahut da o güçleri indirseydik inanmayacaklar diyordu ya. Bak şimdi enteresan olan melekleri görecekleri gün, işte o gün günahkarlara hiçbir müjde, sevinçli haber yoktur. Ya öyle bir şeyleri biz meteorları, o güçleri onlara yollasak var ya, onu bir görürlerse hiçbir müjde, sevinçli haber yoktur. Ve o kavuşmayı ummayanlar yasak edilmiştir, yasak derler. Evet, işte burada iman faslının bitip ilim babının, ilim faslının başladığı bir nokta. Kıyametin alametleri, meteorlar, işte kıyamet şeylerde gördüğümüz gibi daha önce yeryüzünün bozulması, evrenin bozulması, güneşin dürülmesi vesaire, ayın yörüngeden çıkması, yerin deniz, yerin pamuk gibi atılması, denizin dediğim gibi kaynaması vesaire gibi şeyler oluştuğu zaman o zaman hiçbir müjde, sevinçli haber yoktur. İş işten geçmiştir, bitmiştir artık. Ve o kavuşmayı ummayanlar yasak edilmiştir, yasak derler. Çünkü haber gelmeyince, ellerinden tutan onları kurtar olmayınca onların meşhur bir tabiri vardır. Hicran mahcura, Arap deyimiyle. Öyle derler. Bize her şey yasaklanmış. Biz treni kaçırmışız. İsmail abi senin şeyle treni kaçırmışız derler. Artık bize bir yarar yok. Biz treni kaçırmışız derler. Evet. Şimdi bu uyarıları, bu tip uyarıları bak şimdi Enam 8'de ve onlar bu peygambere bir melek indirseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirmiş olsaydık iş kesinlikle bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz bile açtırılmazdı. Aynı noktayı yine Enam suresinin 93'te, Hicr 6-8'de, Enfal 50'de de göreceğiz inşallah. Onun için ne vardır? Verilen bilgiler Allah'tan, gelen haberler Allah'tan olduğuna göre şeksiz, şüphesiz Kur'an'daki bilgileri inanacağız, başımıza tac edeceğiz. Evet. Şimdi şöyle, bu tabii ki o tip yani yeryüzünün o hale gelmesi veyahut da Allah'ın kıyameti koparma anları falan var ya, işte onların hani müminler için veyahut da ölüm anı diyelim yani. Onu da bu kapsama şey yapabiliriz. Onlara gelince onlar için Fussilet 50'de, Duhan suresinde, Nahl suresindeki sahnelere baktığımız zaman onlarda ne diyeyim? Misafir, ağa, paşa ağırlanırcasına ağırlanacaklar. Onlar içinse herhangi bir sorun söz konusu değil. Onları diyor Cenab-ı Hak, böyle korkmayın, üzülmeyin, size vadilen cennette sevinin diye, yani misafir ağırlaması gibi törenle, mehterle diyeyim ağırlayacak Cenab-ı Hak. Hocam buyur. Hocam az önce açıklama yaparken hani melekler gelse diye, nerede diye kibirleniyorlar ya, onunla ilgili örnek verirken Musa aleyhisselam ve İsrail olayını örnek verdiniz. Orada da hani melekler gördünüz, helak olduğunuz gibi olay var ya, buradaki meleklerin gelmesi sadece kıyamet anlamında mı yoksa o toplumun kıyamet anlamında mı? O toplumun kıyameti. Şimdi burada şimdi biz bu kıyamet dediğimiz zaman şimdi biz şöyle hani Nasrettin Hoca'nın meşhur bir şeyi var ya, fıkrası, hani kıyamet ne zaman demişler de hanım ölünce küçük kıyamet, ben ölünce büyük kıyamet demiş ya. Şimdi biz hani kıyamet sözcüğünü de tam anlamıyla ifade edemiyoruz biliyorsun. Halk arasındaki bir genel yanılgıyla oluyor bu. Kıyamet kalkış günü demek. Oldun yani ölüm yıkım günü değil de ondan sonrasını şey yapıyor. Onun için biz kıyamet dediğimiz zaman ayağa kalkış günü. Bu ölüm burada biz ölürken burada batarken öbür taraftan bitiyoruz. Zaman duruyor, orada bitiyoruz. Şimdi ve neticede ilk insanla son insanın arasında zaman farkı yok. Sanki hepsi aynı düzende ölmüş, aynı günde de kalkmış gibi pozisyon oluyor. Şimdi bunu neye benzetiyoruz? Hani bir duvardaki saati ele alalım. Saatin pilini alıyoruz. Saat duruyor. 10 sene, 5 sene neyse öyle duruyor, bekliyor. Sonradan da gelip ona bir pil takı veriyoruz. Kaldığı yerden devam ediyor. Bu süreç böyle bir süreç. Kur'an'daki genel ifadelerle. Onun için bu kıyamet ve ölüm dediğimiz zaman şimdi yöre olarak da ele alacağız. Kişi olarak da aynı şeyi ele alacağız. Kişinin kıyameti dediğimiz zaman yok olması değil de otomatik olarak oradan ayağa kalkışı. O taraftan ayağa kalkmak için de bu tarafta da bitmek gerekiyor, gitmek gerekiyor. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Yine devam ediyor Cenab-ı Hak burada uyarılara. Ve biz, bize kavuşmayı ummayanların amelden her yaptıklarının önüne geçtik de onu saçılmış toz zerreleri durumuna getiriverdik. Burada Cenab-ı Hak şimdi çok enteresan bir bilgiye bütün insanlığa burada bildirmek de Allah bize kavuşmayı ummayanların diyor. Yani ahirete inanmayanların var ya, bütün yaptıklarının, amelden her yaptıklarının önüne geçtik. Yani ve onu saçılmış toz zerreleri durumuna getiriverdik. Ne kadar iyi amel, kötü amel hepsini şeye, ne yaptılarsa her birini darma duman ettik. Her birini işe yaramaz hale getirdik. Kötülükleri zaten ileriye doğru gidemedi, önüne geçtik diyor. Yani kötülükleri ilelebet devam edecek bir şey değil onlar. Ama iyi yaptıkları var ya, onlar da işe yaramıyor. Kendilerine hiç faydası yok. Toz duman etti, savurduk gittik. Şimdi şu kalem düşünün ki bugün işi işe yarıyor. Kötü bir adamın yapmış olduğu bir kalemi diyor, orada bir kalem olarak işe yaratmayacağız diyor. Maddi ve manevi, dünya ve ahirette de onu işe yaramayacak diyor. Şimdi şöyle diyor Cenab-ı Hak, bak bu ayetin mesela Nur suresinde bir tefsiri var. Ve kafirler, onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Ona vardığında da orada herhangi bir şey bulamaz. Şimdi Allah onu ortadan kaldırmış. Bak şimdi Hud suresinde bu bağlamla işte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayanlardır. Yapıp ürettikleri de orada boşa gitmiştir. Yaptıkları şeyler de kaybolup gitmeye mahkumdur. Aynı şeyi Ali İmran 91'de görüyoruz. Ama burada ben Kehf suresi 105 ile İbrahim 18'i de hatırlatmakta yarar görüyorum. Şimdi kafirlerin durumu, onların yaptıkları tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde tutamazlar. İşte bu uzak sapıklığın ta kendisidir. İbrahim de böyle şey yapıyor. Kehf 105'te bakın. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş insanlar kimselerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz. İşte buradaki ifade yaptıklarının önüne geçtik de onu saçılmış toz zerreleri durumuna getirdik. Tartıda, terazide şey yok. Bir araya getirmenin de şey yok. Onu hebaen mensuran diye bir ifade vardır. Onlar o şekilde heba olmuş, dikilmiş gitmiştir. Toz, toprak olmuş gitmiştir. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bunları inanmayanlara, bakın konuya, paragraf başlıklarına güzel bir ifade vardı. Bize kavuşmayı ummayanlar diye. Şimdi Allah'a kavuşmayı ummayanlar, dirilmeye, hesap vermeye inanmayanlardan bahsetti ya, yeter artık dedi, onlar bir dursun bak şimdi. Cennet ashabı okum kalacak yer açısından çok iyi. Dinlenecek yer bakımından da daha güzeldir. Yani hep karamsar tablodan gitmeyelim. Şimdi bu şeylere aklıma gelince ben ta çocukluğumda bir yerde vaaz ediyorum. Falan cehenneme böyle sıralayıp duruyoruz. Elimizde bir kitap var oradan. Orada yaşlı bir avukat amca vardı. Camiden sonra geldi. Ya evlat dedi aynen böyle. Hep dedim o cehennem, bu cehennem, o cehennem, o cehennem. Allah cennete kimi koyacak dedi. Yani biraz onlardan bahset sen dedi sen. Şimdi o tarafa gel dedi. Şimdi biz o zaman işte Kur'an'ı iyi tanımadığımızdan, bilmediğimizden öyle tek düze gidiyorduk. Cenab-ı Hak gördünüz. 3-4 satır cehennemlik ahvalinden bahsettikten sonra hemen cennetlik durumları da gözümüzün önüne getiriyor. Ha cennetlikler var ya. O gün kalacak yer açısından çok iyi, dinlenecek yer bakımından da daha güzeldir. Öyle mi? Evet. Şimdi bu mukayese, şimdi ileride bu surenin 66-76. Ayetlerinde daha güzel böyle can alıcı sahnelerle önümüze gelecek. Evet, şimdi Haşr suresinde bu konuyu özgeçeyim. Ateşin ashabı ve cennetin ashabı eşit olmaz. Cennet ashabı kurtulanların ta kendileridir. Bak şimdi. Şimdi bunu sabah namazlarından sonra yani biliyorsunuz imamlar aşır okurken bu ayeti La yestevi ashabın cenneti ve ashabın orada okullar yani böyle. Keşke anlamlarını bilerek okusalar da cemaate uyarıda bulunsunlar. Ateşin ashabı ve cennet ashabı eşit olmaz. Cennet ashabı kurtulanın ta kendisidir. Nasılmış cennet ashabı o gün kalacak yer açısından çok iyi, dinlenecek yer bakımından da daha güzeldir. Evet, devam ediyoruz. 25-29. Ayetleri beraber okuyacağız, sunacağız inşallah. Yine burada kıyamete ait yine uyarı var. O gün gökyüzü bulutlar ile yarılır ve melekler, buradaki melek dediğim halk inancındaki melek değil, Allah'ın güçleri, ışın, radyasyon ve meteorlar gibi ardı arkasına indirilir. Kıyametin sahnesi. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'a, bak şimdi, çokça merhamet eden Allah'a özgüdür. Kafirler için ise o pek çetin bir gün olmuştur. Ve o gün şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararına iş yapan o kimse ellerini ısırarak eyvah, keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım. Eyvah, keşke falancayı iz bırakan bir önder edinmeseydim. Hiç şüphesiz bana geldikten sonra beni öğütten, kitaptan o saptırdı ve şeytan insan için bir rezil edenmiştir. Burada işte treni kaçıranlar, fırsatı kaçıranlar, öyle diyeyim. Ya keşke elçinin gösterdiği yoldan gitseydim, elçiye uysaydım, o kitaba uymuştu, ben de ona uysaydım der. Ve kendisini o hale getiren iki şey var. Ne? Bir falan imam, Halil diye şey yapar, onu Halil edilmeseydim. Hani dost edilmesim diye çevirir de Halil dost demek değil yani, iz bırakan. İmam, önder demek. Ben onun arkasına düşmeseydim demek. Ve bir de şeytan insan için bir rezil edermiş dediği zaman buradaki şeytandan da iki tane şeytan anlarız biliyorsun Kur'an literatüründe. Bir içimizdeki benlik dediğimiz iblisimizdir. Öyle mi? Bir de insanı hak ve hakikattan alıkoyan, mesafeleştiren arkadaşlar demek. İnsan demek. Sakın işte o adamı rezil edenmiş diyor. Rezil olduktan sonra işte orada onu diyecek. Ama dediğim gibi tren kaçmış olacak, fırsat geçmiş olacak. Şimdi Bakara 210'da yine aynı şeyde onlar Sadece Allah'ın buluttan gölgeler içinde gelmesini, doğal güçlerin, ışın, radyasyon ve meteorların gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar. Halbuki bütün işler yalnızca Allah'a döndürülüyor. Evet, burada da yine sadece bu uyarılar görüyoruz ki, Mekki surelerde değil, Mekke halkına değil, Medine'deki halka da, oradaki Hristiyanına, Yahudisine, Müslümanına ve oradaki müşküne, Bedevisine de hitap etmekte. Dolayısıyla şimdi evrensel olarak da dünyadaki herkese hitap etmekte, onlara herkesi uyarmakta. Şimdi Müminun suresinin 16. ayetinde, ayet uzun da o 12-16'da şöyle bir ifade var, ben sonundan okuyayım. Sonra şüphesiz sizler bunların ardından kesinlikle öleceksiniz. Kesinlikle öleceksiniz. Sonra şüphesiz siz kıyamet gününde diriltileceksiniz. Evet, şimdi yine bazı şeyler de olayı şeyinden çıkarmak için, Kur'an'ın evrenselliğini bırakıp tarihselliğe gömme işi. Buradaki geçen ifadeleri, yani şöyle bir şey var. Peygamberin asılı düşmanlarının Uhbe bin Ebu Muayet diye bir kişiye bağlarlar da öyle değil yani. Burada Cenab-ı Hak oradaki el insan şeyiyle bunu istirak için kullandığımız zaman tüm zamanlara, tüm aynı kafadaki olan insanları da kapsadığını ifade etmektedir. Şimdi bakın burada yine Cenab-ı Hak ahiret ve şeyler ilişkilerini anlattıktan sonra ahiretten çok canlı bir sahneye getirdi Cenab-ı Hak. Elçi de ey Rabbim hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı meşhur, terk edilmiş bir şey edindiler dedi. Şimdi burada işte evrensellik meselesine getiriyor. Şimdi buradaki anlatılan olay şöyle hatırlayacağız. Biz bunu biliyorsunuz daha önce Mürselat suresinde bir ifade vardı. Tanıklık etmesi gereken elçilerinde çağrıldığı zaman onların da yani tanıklık etmek için randevuları sağlandığı zaman diye. Bütün elçiler ümmetlerinin tanığıdır. Allah onlara senin ümmetin ne yaptı, ne etti, anlat bakalım diye hesap soracaktır. Bunu Araf suresinde de uzun uzun şey yaptıydık. Hani elçilerden hesap soracak, elçi gönderilerden hesap sorulacak. Bir de elçilerin de direkt olarak tanıklıkları vardır. Bu tanıklıkları çeşitli ayetlerde göreceğiz de şimdi buradaki şeyi, burada yaşanmış hali. İşte bundan evvelki bir şeyde de söylediydik. İsa peygamberin şahitliğini, Allah'ın anneni ve kendini bunlara sen beni Rab edin demiş miydin diye sorduğu hani hesaplaşma şeyi var da o tanıklık. Burada da Resulullah müminlerin yani Müslüman geçinenlerin oradaki hayatlarını, yaşantılarını şeye izledikten sonra kendi dönemini canlı, ondan sonrakini de hani orada mahşer sahnesinde gördüğü zaman peygamber ne diyor biliyor musunuz elçilerim? Ey Rabbim şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı meşhur, terk edilmiş bir şey edindiler. Evet, bunun anlamı şu, bunlar Müslümanım diye geçindiler. Bunlar Müslümanım diye yaşamışlar ama bunların yaşadıklarının Kur'an'la uzaktan yakından bir alakası yok. Şimdi meşhur hicret sözcüğünden gelir. Yani terk edilmiş bir şey. Şimdi hicret dediğimiz zaman yaşamı buradanken, buradan diyelim ki şu anda İzmirli bir arkadaşın İzmir'i bırakıp diyelim ki İstanbul'a göç etmesi. Göç etmiş. İşte göç ettiği zaman bıraktığı yere meşhur denir. Meşhur denir. Bu adamlar Kur'an burada kalmış. Bunlar hayatlarında başka yerlere gitmişler. Bunların hayatıyla ilgili, Kur'an'la ilgili hayatlarına bir şey taşımamışlar. Diye bu peygamberin oradaki tanıklık anındaki şikayeti. Hangi konularda, nasıl konularda? Bunun detayları zaten bir Müslümanın haline baktığımız zaman, bir de Kur'an'a baktığımız zaman hep oralarda görüyoruz. Şimdi bu şahitlik meselesini Nebe suresinde ve Fecir suresinde de melek adıyla vahiylerin orada tanıklık ettiğini de orada da ayrıca görmekteyiz. Şimdi şöyle bir şey var. Burada Nisa 41'de ondan dedim. Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de işte onların üzerine tanık olarak getirdiğimiz zaman bak nasıl. Şimdi bak manzaraya bak. Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de işte onların üzerine bir tanık olarak getirdiğimiz zaman bak işler nasıl oluyor. Nasıl oluyormuş? Peygamber bir bakıyor. Ey Rabbim hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı terk etmiş. Kur'an'la ilgili bir yaşantıları kalmamış deyip ifadesini mahkemede böyle veriyor. Evet. Şimdi burada bir ayrıntıya daha ben teknik olarak değineyim. Ayette gale diyor. Geçmiş zaman kipiyle. Halbuki bu daha denmedi. Daha yaşanmadı. Yani mahşerde mahkeme-i kübra, o en büyük mahkeme henüz kurulmadı. Bu ifadeler gelmedi. Şimdi daha önce çok arz ettik. Kıyametle ilgili, mahşerle ilgili, cennetle ilgili, cehennemdeki ilgili sözlerle, anlatımlarda hep geçmiş zaman kipi kullanılır. Bunun nedeni bu olayın Arap edebiyatında şu vardır. Tahakkuku vukuuna binaen denir. Yani kesin olarak gerçekleşeceği için böyledir. Şimdi hepimiz birbirimizden bir ricada bulunuruz. Ya işte hocam İsmail abi, kardeşim işte yarın benim için şunu yapmam mümkün mü? Bir ricada bulunurum. Siz de dersiniz ki yaptım gitti. İnşallah yaparım değil yani yaparım yapacağım falan diye değil değil mi? Yaptım gitti. Bunun anlamı ne? Kesin olarak rahat ol ben bunu yapacağım demek. İşte aynen bunun gibi. Tahakkuku vukuuna binaen bu ifadeler kullanır. Kur'an'ı baştan sona baktığımız zaman mahşerle ilgili ifadeler olguların hepsi geçmiş zaman kipiyle kullanılır. Burada da işte peygamber henüz şahitlik etmemiştir ama kesin olarak böyle diyeceği için de elçi böyle dedi denmekte. Diyecek denmiyor. Öyle dedi deniyor. Evet. Devam ediyoruz. İşte böyle biz her peygamber için günahkarlardan bir düşman kılmışızdır ve yol gösteren ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Şimdi Resulullah'a bir teselli var burada değil mi? Şimdi onlardan başladı. Böyle senin başına gelenler gibi elçiye düşmanlık edilmesi sadece sana değil bak. Geçmişte kaç peygamber varsa onların başına da senin Ebu Cehil'in gibi, tamam mı? Velid bin Muire gibi, diğer şeyler gibi, Ebu Leheb gibi ve vesaire bir sürü şeyler musallat etti. Bu sadece senin başına gelmedi. Bu böyledir diyor. Tamam, onlar da bu tip şeylere maruz kaldı. Öyleyse yol gösteren, yardımcı olarak Rabbin yeter. Seni koruyan, senin velin olarak ne yapıyor? Allah yeter. Sen onun için onlarla mücadele edecek. Şimdi bunun bir benzerini bak. Enam 112-113'te şöyle görüyoruz. Böylece biz her peygamber için gizli açık şeytanlarını düşman yaptık. Şimdi gizli açık şeytanlarını işte gizli açık dediği zaman kimisi mertçe gelmiş değil mi? Husumet göstermiş. Kimisi de gizliden gizliye bu şeylerini sürdürmüş. Şimdi yine bu peygamberin peygamberlik ilkesi ve Kur'an ekseninde Allah'ın açıklamaları devam ediyor. Şimdi ne diyor bak şimdi? Kafirler Kur'an ona bir defa topluca indirilmeli değil miydi? Niye haftada bir, ilk 10 günde bir, 3 günde bir, 3 necim, 5 necim, 3 ayet, 5 ayet okuyup duruyor ki? Niye böyle kitabı getirip alın bunu Allah yolladı demiyor ki? Dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Bir, senin kalbine iyice yerleştirelim diye. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik. Onların sana getirdikleri her bir sorun da biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. Şimdi burada en büyük mesele ne? Senin kalbine iyice yerleştirelim diye. Toplu gelirse bir insan düşünün, bir şeyi parça parça mı öğrenmesi daha iyi, toplu öğrenmesi mi daha iyi? Hafıza buna müsait değil. Birinci mesele bu. İkincisi, Kur'an'ın parça parça gelmesinin ana nedenlerinden bir tanesi de ne diyor Cenab-ı Hak? Durup dururken lüzumsuz olarak size ortaya bir şey atmıyoruz. Ne zaman ki bir problem var, o problemin çözümüne çözüm getiriyoruz. Yani tutup da şöyle anlatayım. Sen hastalanıyorsun, hastalığına göre sana ilaç geliyor. Doktor reçeteyi senin hastalığına göre yapıyor. Tutup da eczanenin tümünü, senin altının hepsini eve götür denmiyor. Şimdi bu şeydi. Şimdi bir de tertil şeyi var da, hani onu biraz sonra izah edeceğim. Fakat bu şeyle ilgili tespit ettiğim ana noktaları size metinden sunacağım. Böyle şey olarak, bu Kur'an'ın parça parça inmesiyle ilgili gerekçeleri şöyle takdim edeyim. Eğer Kur'an peygamberimize bir defada topluca indirilmiş olsaydı, onun zaptı, yani yazımı ve ezberlenmesi çok zor olur, yanılmalar, yanlışlar meydana gelebilirdi. Elinde bir kitap bulunan insan, kitabın sürekli yanında bulunmasına güvenerek onu ezberlemek istemeyebilirdi. Rabbimiz ise peygamberimizin Kur'an'ı çok okumasını, iyi ezberlemesini ve yanılmaktan uzak olmasını istediği için Kur'an'ı bir defada değil parça parça indirdi. Eğer Kur'an bir defada indirilmiş olsaydı, onun bütün hükümlerini öğrenmek ve benimsemek insanlara çok ağır gelirdi. İnsanlar Kur'an'ı hazmedemezlerdi. Ama Yüce Allah onu parça parça, muayyen zamanlarda indirerek koyduğu dinin emir ve yasaklarını yavaş yavaş indirmiş oldu ve insanlar da dinin gereklerini o nispette kolay yerine getirmiş oldular. Kur'an insanların sorularına, isteklerine cevap verecek şekilde ve meydana gelen hadiselere göre iniyor. Böylece insanlar daha fazla basire sahibi oluyorlardı. Çünkü olaylara, zihinlerdeki sorulara eş zamanlı bir iniş, Kur'an'ın fesahatine gayipten haber verme işini de ekliyor. Kur'an'ın getirdiği her cevapta, her çözümde gerçekleri yaşayarak öğrendikleri için insanların görüşleri, bilgileri, düşünceleri daha fazla artıyordu. Eğer Kur'an bir defada inmiş olsaydı, peygamberimiz indirilmiş Kur'an'ı göstererek kafirlere işin başına bir defa meydan okuyacaktı. Halbuki Kur'an parça parça ve aralıklarla inince, peygamberimizin inansızlara karşı meydan okumaları inen her parçada gerçekleşti. Böylelikle kafirlerin Kur'an'ın bir parçasının benzerini bile yapamayacakları defalarca kanıtlandı. Böylece Kur'an'ın muhteşemliği hem peygamberimizin hem de kafirlerin gönüllerine iyice yerleşmiş oldu. Bu gerekçeleri var. Şimdi burada Cenab-ı Hak iki noktayı daha şey yaptı. Onu böyle şey yapayım. Biz bu Kur'an'ı verettellahu tertila diyor şeyin orijinalinde. Bir Kur'an'ı sana indirirken tertil yaptık diyor. Güzel, nizami sıralamaya dizdik diyor. Tertil bir şeyler, hani şöyle düşünün, şehirdeki telefon direklerinin, elektrik direklerinin böyle birbirine kesişmeden, yamuk yumuk olmadan, belirli bir aralıklarla kesişmeden mesafeli durması demektir. Ayrı ayrı durması demektir. Araplar bunu yol kenarındaki çadırların karmaşık olmayışını, her birinin ayrı ayrı oluşundan şey yapar. Allah burada der ki, biz Kur'an'ı tertilledik der. Yani paragraflarını, ayetlerini, cümlelerini karıştırmadan sana yolladık der. Ve peygambere de Müzzemmil suresini hatırlayacağınız üzerine verettilil Kur'an'ı tertil eder. Sen de Kur'an'ı takdim ederken, tebliğ ederken herkese karıştırmadan ulaştıracaksın. Biliyorsunuz tertil sözcüğünü makamlı okuma, tecvidli okuma gibi şeylere bozdular. Ama Kur'an'ın paragraflarını, Kur'an'ın necimlerini, Kur'an'ın şeylerini Hani aşure çorbası gibi birilerini karıştırdılar. Maalesef hainlik ettiler. Müslümanların veyahut da insanların Kur'an'ı bugün için iyi anlamamalarının sebebi eldeki mushafta Allah'ın önerdiği, Allah'ın yaptığı tertilin olmayışıdır. Bunu ben çok anlattım. Burada tertille ilgili bu kadar bilgi vereceğim. Bir diğer noktada bu ayetteki şey, biz diyor bu Kur'an'ı en güzel tefsir olarak tefsir ettik diyor. Onun için biz ne diyoruz? Biz Kur'an'ı tefsir etme cüretinde değiliz. Biz Kur'an'ı tebyin, ortaya koyma, takdim etme, sofraya getirme şeyiniz. Kur'an'ın tefsirini, hani çalışmalarımızda da gördünüz, bir ayet okuyoruz. O ayeti tefsir eden öbür ayeti getiriyoruz. Kur'an'ı Kur'an tefsir ediyor. En güzel tefsiri biz yaptık diyor. Tefsir sözcüğünün öz anlamı, bedeviden geliş anlamı, bedevilerin bilge insanlarının, atlarının, develerin sidiklerine bakarak devenin hastalığının teşhisini sağlamaktır. Yani bugüne göre hani laboratuvarlardaki idrar tahlili, kan tahlili var ya, o demek yani tefsirin öz anlamı budur. Yani şimdi sanki şey, Kur'an anlaşılmaz gibi, Kur'an ayetini bakacak, inceleyecek de bu şöyle anlama gelecek, onu açıklama yapacak. Böyle bir rezalet olmaz yani. Kur'an'ı Allah tefsir etmiştir. Kur'an kapalı, anlaşılmaz. Böyle tahlile, şeye söyle, analize, bilmem şeye yapma şeyi söz konusu değildir. Çünkü Allah Kur'an'ı en güzel şekilde kendisi tefsir etmiştir. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmiştir. Bunları daha önce çok uzun anlattım da burada böyle şey yapmamıza gerek yok. Şimdi 34. ayetle bu necmi bağlıyoruz. O yüzleri üstü cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar yerce en kötü, yolca da en sapık olanlardır. Allah burada her soruna çözüm getirmiş. Kur'an'ı da en güzel şekilde tefsir etmiş. Buna rağmen adamlar yüz dönmüş. Öyle mi? Öyleyse onlara ne diyor bir tehdit? O yüzler üstü cehenneme toplanacak olanlar. Yani bunları değerlendirmeyip de cehenneme gidip hem de burnu sürtülecek olanlar yüzüstü diyor. İşte onlar yerce en kötü, yolca da en sapık olanlardır. Onun için bu ayetle Allah konuyu, bu necmi böyle bitirmiş. Böylece herkesin de aklını başına almasını istemiş bulunmaktadır. Şimdi bu şeyde, yani bu ayetin, son ayetin şeyiyle ilgili, yine hani bu ayet burada kısa bak. O yüzleri üstü cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar yerce en kötü, yolca da en sapık olanlardır. Kısa değil mi? Böyle şimdi. Peki bakın bunun tefsirini Allahça nasıl biliyor musun? İsra 97-98. Ve Allah kime kılavuz olursa işte o doğru yolu bulmuş olandır. Kimi de saptırırsa artık bunlar için Allah'ın aslarından hiç yardımcı, koruyucu, yol gösterici, yakın kimse bulamazsın. Ve biz onları kıyamet günü kör, dilsiz, sağır oldukları halde yüzleri üstü toplayacağız. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne zaman ki cehennem dindi, onlara ateşi artırırız. İşte bu, onların ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi örtbas etmiş olmaları ve bizler bir yığın kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman mı biz yeni bir oluşturuşla kesinlikle diriltilmiş olacağız demiş olmaları nedeniyle onların cezasıdır. Bak şimdi buradaki ayeti Cenab-ı Hak en güzel şekliyle tefsir ediverdi. Bunun tefsiri, şimdi kendi kafamıza göre, yüzleri üstü cehenneme toplanacak, yüzleri üstü. Ne demek yüzler üstü deyip bunu kendi kendimize bir çaba harcamamıza gerek olmuyor. Tekrar ediyorum burada. Kimi de saptırırsa artık bunlar için Allah'ın aslında bir yardımcı yok. Bunları kıyamet günü kör, dilsiz, sağır oldukları halde yüzleri üstü. Şimdi kör, sağır böyle şey olunca haliyle o herhalde kasıra kasıra gitmeyecek değil mi? Düşe kalka, düşe kalka, burnun üstüne sürtüle sürtüle gidecektir. Bunlar temsili şeylerdir. Evet, burada da Kur'an'ımızın bir ayetinin gelecek bir suredeki tefsiriyle de açıklandığını görmekteyiz. Evet, burada da necim bitti. İnşallah başka bir necimde bulunmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.